waves of the bloody ocean were reaching the walls of the falling town. Manera molt èpica de doncs començar sí. aquesta segona hora. Una cançó bastant guapa, eh? Amb els italians Rhapsody of Fire actualment i Rhapsody en la, anteriorment. En èpoques anteriores. Que... Hasta que vino un juez. Sí, fins que va venir un jutge i va dir no, és que ja hi ha un grup que es diu Rhapsody. I diu, però és que nosaltres portem 15 anys fent servir el nom de Rhapsody. Sí, però vés a saber quants anys portava els altres, eh? Perquè... Sí, no, home. No, i simplement el primer que el va registrar. O sigui... També. Bueno, ara són Rhapsody of Fire, però en aquell temps, encara el 2001, encara es deien Rhapsody, i van editar un EP que es deia Reign of a Thousand Flames, on s'incluïa aquest The Wizard's Last Rhymes, sí. Un tema molt bo. Bastant, sí. La base instrumental és superèpica, superpel·lícula. Són uns cracs. És que el tio aquest és... Rhapsody és brutal. El Turilli és brutal. Però bueno... Un geni, també, eh? Sí. Luca Turilli. I estava amb un altre grup, bueno, amb ell mateix. No? Amb ell mateix, sí. Eh? És una mica més friki, ell mateix. Ostres, és bastant més friki, eh? Sí, bueno, va començar, els primers discos va començar molt semblant a Rhapsody i després ha anat com... Sí, no sé, ha anat ha escollit posant... Un altre, branca. Com, sí, s'ha fet com més èpic, però més raro. No tan metal, sinó més, no sé... Proposo pel pròxim programa, comparativa a Rhapsody. Sí, si l'altre dia vam posar un... Bueno, volíem posar sí. un... Volíem posar algú de Luca Turilli i ens en vam acabar ens anant vam acabar a Rhapsody, perquè però, bueno. Un dels últims de Luca Turilli era massa friki. I, però bueno, i molt ja bo, si, també. Si ens ajuntem amb un altre projecte en solitari de Luca Turilli, en té dos. Sí. Luca Turilli com ell mateix i un que es fa dir Luca Turilli Dream Quest, que encara és més friki, incorporant... Encara més friki, tio. Jo tinc un àlbum d'aquest, del Luca Turilli Dream Quest, que incorpora tocs asiàtics oriental... Tagata. Cosa rara. Sí, bueno, jo crec que el tio està ja, tan... Ja escoltarem, ja. D'on treu el temps, aquest home? No ho sé. Per anar tocant. A saber. No, no sé, allà a Itàlia potser els dies són més llargs. I les idees d'on no les treu? No crec que he estat i no... no... Això sí, condueixen com a bojos. Bueno, surts d'aquí i que ens limiten i a totes bandes deuen semblar, sí, semblar com a mínim més bojos. Bueno, no creguis, a França són bastant civilitzats en aquest sentit. Bo, és que l'ús francès és... Ulala! Está más por el amor que no por correr. Está más pa correr, sí, que no pa correr. Alça! Ala! Bestia! Ala, ja són més. Escolta tot, tia. Has salpicado todo, ya. Ala, venga, l'altra. Ara que la diu més grossa. A mi más larga. Ja són més de les 11. Ens podem, ens podem desmadrar una mica. Una mica. Una mica, no gaire. Pues venga, joder, no joderemos, pero joder, qué ganas tenemos. Venga. Bueno, doncs, va, Axel Rudipel. Axel Rudipel és el següent. I tu, Joan, que tens moltes ganes, vigila, no perdis el joc. Yeah! Doncs des d'Itàlia ens n'hem anat fins a Alemanya per escoltar Axel Rudi Pell. Sí, tio, un gran guitarrista. Un gran guitarrista, comparat moltes vegades amb Ingrid Malmsteen. Sí, és un altre rotllo. A mi m'agrada més... Ingrid Malmsteen és més... Més ràpid. Sí, sí, sí. Sí, i aquest és com més, jo què sé, més guai. Sí, més perquè guai, aquest, guai. Guai. Aquest té temes molt com el que acabem d'escoltar, però també es decanta molt per les balades. Sí, temes molt baladista. Molt lents. És molt baladista. Què ha passat? Què ha passat? Havia... Atenció a tots els oients. Tots els instruments que toca una persona, pues el que el toca, ha quedat en vista. Claro. El que toca bueno, triangle. I també el trianglista. Trianglista, molt bé. L'Axel Rudi Pell ha tingut... en comú amb el Ingrid Malmsteen, els cantants, també. El Rob Rock i el Jeff Sconsotto. Cantistes. Els cantistes. Saps que és el... No, però l'instrument és la veu. Clar, però l'instrument... És vocalista. Veuista. Ahí está, mi amigo. I per ser l'instrument que més costa. Sí, tio. És el que més costa. Pues gratis, a part del coño, piano. Pues sí, sí, perquè si se te desafina no veas tú. Què t'estàs parlant? Fiquem la sirena, va. Ui! Festival de l'humor. Avui estem sembrats. Sí, sí, sí. Bueno, una cançó... Ara toco una cançó que a mi m'agrada. Vinga, doncs presenta-la tu. Avenged Sevenfold. Estava jo jugant a un joc que es diu Pro Street, de Need for Speed, i dic, hòstia, aquesta cançó és guapa. Qui la toca? Però és una de Pro Street? I vas a Opciones, surt la llista de les cançons i dic, hòstia... Avenged Sevenfold, Almost Easy. Hosti, que guai, i sona així. Ha ha. És una pena que els jocs de cotxes només tinguin una o dues cançons d'aquest estil. En aquest, en el Pro Street té aquesta i té una altra d'Airborne, que també està molt xula. Por suerte existen los de skateboard, que todos son de música guitarrista. Sí. O lo bo és que hi ha molts jocs que et deixen borrar-te la llista que tenen preestablerta i carregar la teva. Llavors, cap problema. Després de cotxes hi ha cançons molt minimalistes, molt techno, molt dance, així. I mucho de rap, també. Però bueno. No. Lo bo que és conduir Need for Speed a 300 per hora amb el Master of Puppets de fons. No, lo bueno es que conduces tu Honda Civic 140 caballos con tu slindo sonando a todo trapo. Sí, Después pasa lo que pasa. Venga, fotos, venga, fotos. Doncs passem a un altre grup que també practica folk, un grup que hem vist en directe. Ens agrada, també. En aquest tros de secció molt cachondeo. Tindríem que parlar en finlandès, ara. Finès. O finista. Bueno, pero al final vam anar a l'ambaixada o no vam anar a l'ambaixada? Estamos en ello. Estamos trabajando en ello. ¿Anar on? I és weekend. Que vam dir un dia a portar una bajada... Sí, teníem que anar a traduir... Traduir unes lletres a finlandès. Teníem que anar allà a l'avinguda paral·lel a l'ambaixada. Sí, jo hi vaig estar. Hi vas estar? Clar, abans d'anar a Finlàndia vaig anar allà a buscar informació. Vam dir d'anar a portar unes lletres perquè les traduïssin. I no vas portar les lletres? No. Hòstia, tampoc coneixia el Copplicani, em sembla. Em sonava, però no... Algo le cambió cuando fue allí que escribino diferente. Sí, clar, evidentment, el que hi ha allà no hi era. Vino con un cuerno en la cabeza, no te jodas. No, vino con un cuerno, però no en la cabeza. Para poner cerveza. Mira, mientras no vinguem dos, cap problema. No, el... El cuerno el tinc a casa, però no me'l vaig comprar a Finlàndia. Ah, vale. Cuerno no és de Finlàndia vaig venir amb un ganivet. I com mogollon de CDs, exacte. Si no recordo malament, uns 13. Però... I em vaig quedar curt, doncs hauria hagut de portar més. Doncs, com dèiem, Korpiklaani, folk, això sí que és folk, els altres grups que es deixin estar de borrades. Un tema del seu darrer treball, Corben Cunningas, va sonar a la Mephisto, amb el Finnish Fire Festival. Ens ho vam passar de conya. De conya, tio. I això és Metsamies. Si teniu opció, entreu al YouTube i mireu el vídeo. si voleu fer una festa, Corpiglani mai us fallarà, eh? Sí, ja veus. Estàvem aquí tots votant. Sí, sí, quasi, quasi. I sobretot quan, quan anem al bar al Fondo de Gràcia i posen el tema Beer Beer de Corpiglani, allà. Ja, és l'hòstia. Beer Beer. I no sé per què sempre ens enganxa amb una birra a la mà. No, sempre s'enganxa acabant la birra i demanem una altra, que és diferent. També pot ser, també pot també, ser. També. Bueno, des d'aquí una salutació al Quim i a la Rosa. ¡Saludo! Que ens aguanten cada cap de setmana. Otro chupito. Una rosa, Quim. Una torrada per mi. Doncs seguim endavant. Falta menys d'un mes perquè s'entreguin els Oscars. Estoy perdido ahora mismo, o sea, no sé de qué... Me acaba de matar. Sí, yo también. Sí, d'aquí sí, menys d'un mes s'entreguen els Oscars. ¿Qué tiene que ver esto con...? Que es una banda sonora, lo que ve ahora. Ah, vale, vale. Bueno, relacionar bandas sonoras a cine, joder. Yo qué sé, tío. Ah, aquí, vale, tío. Un Oscar con Defcon 2, tío, no me cuadraba. No, no, no, no, no han aconseguit cap Oscar, els Defcon 2. Que deberían tenerlos todos. Ni la película. Todos, el de mejor... Todos. Mejor guionista. También. Sí, dice, la canción El Día de la Bestia en banda sonora del Día de la Bestia de Alex de la Iglesia, la música que se oye en el concierto del grupo ficticio Satánica es en realidad de Defcon 2. Exacto. Sí. Exacto. Muy bien. Mm. També han fet una de Tu no bueno, tu no muerto. Buah, sí. De Tu no negro. Té bastants anys, aquesta cançó. Canción de No digas nada, de la banda sonora de la película No digas nada. Són muy originales. Banda sonora... Bueno, és tema central. Acción mutante. Canción acción mutante de la película Acción mutante. Muy bien. Sí. Bueno, però ens quedem amb la del 95, no? Sí, perquè ara, al 2009, posa que treuen un disc nou. Hipotécate tú. Sí. Parlant de la banda sonora del Dia de la Bèstia, que és bastant bona, que té Sociedad Alcohólica... Sí, Extremoduro... Extremoduro i té Cthulhu. Sí, sí, que sí. Està sí. Molt bé, un grup semblant a Machine Head. Bueno, però a l'època, però... Sí, però en català. Català. Bueno. Cantaven en anglès o en castellà, no me'n recordo. Cantaven en castellà, Cthulhu. En català, sí. Madre mía. En castellà, en castellà. Hòstia. Ja posarem algú d'ells, però avui no. Avui ens quedem amb Defcon 2 i El Dia de la Bèstia. Se vuelve. En este apocalipsis no hay jinete. Y a Satán le sobran ser. Dios, tres mortales contra el diablo. Us he de dir una notícia molt trista. No. Sí, és molt trista la notícia que us he de dir. Me faria mort. No, conyo, que està avui morto. És... avui és l'últim programa. És l'últim programa. El programa de... És l'últim programa. Què passa, què? L'últim programa abans del concert de Turistes i Dragons. Oh! Que nosaltres estarem allà. Jo estava, digo, el último programa, somos heavies, hay que quemarlo todo. Vamos a romper la ràdio. Hay que romper la ràdio. Jo estava amb l'encenador a la taula. No, no, esperem com a mínim arribar fins a final de temporada. Sí. Després ja veurà el que ja. Passa. Vamos a ver què passa després. Gràcies a Dios que la censura no hace mella. Nosotros, fins a Dios que l'alcalde no nos escucha. O sea. Bueno, qui sap. Al juny arribem. ¿Sí? Vale. Sí, jo crec que sí. Després, al setembre, ja veurem el que passa. Ja negociarem luego ya subida de sueldo. Exacte, sí, sí, negociarem contracte. Jo vull canviar de cotxe, eh? El BMW d'empresa no m'agrada. Estic pensant entre un Chrysler, BMW, un Maybach... Tu? Sí. ¿Y por qué tengo yo un Ferrari? A mi que me pregunta que tengo un Panda, ¿sabes? Això ho hem de negociar, eh? Pues mira que jo vaig amb bus i tren, o sigui, no us queixeu. Bueno, no, però us queixeu. Mira, tu encara et porta, que nosaltres tenim que conduir, eh? ¿Cuántas maletas puedes meterle el tuyo? Montó un autobús. Un huevo, imagínate. A tu et porten, que jo tinc un estrès de conduir. Uf. Ai. Ja. Vinga. Ai, home, que rica. Bueno, dels límits de velocitat variable em tornen l'elu. Clar, és que a part no sé on aneu amb els cotxazos, si no podeu córrer. Que no? El Need for Speed ja m'ho passo teta. Jo tinc un Byron. Amb Avenged Sevenfold. Bueno, jo, de fet, ara me'n vaig a sopar al Bully. El Bully? Quan sortim d'aquí... Clar, o sigui... Invites tu, oi, no? No. El que jo no guanyo per cotxe, m'ho paguen amb dietes. Ah. Claro. Amb menjades. Por eso me dan... En comidas. Por eso no nos dan a nosotros tickets de Madonna. De Macauto. Bueno, doncs com dèiem, últim programa abans del concert mega anunciat aquí al Calimetal, sí. De Turistes i Dragon Force, i avui no podia ser menys i... Tenim que posar una mica de cada. Havíem d'escoltar... Per entrar ja en ambient, eh? Exacte, per anar agafant una mica d'ambient. O sigui, que los siguientes dos temes són Turistes i Dragon Force. Sí, ja està, com us ho saps? Com ho saps? No sé, i no l'he mirat, eh? No, ¿dónde? De la llista que us dono, no? De la llista, dia? No l'he mirat. Ah, coño, ¿qué te parece? Ha hecho un avión. Jo pensava que era pel Bocata. Doncs, de moment, ens pintem la cara de vermell i negre i escoltem A Portage to the Unknown de Turistes. Yeah. Jo no sé si podré esperar dimarts, eh? Però és aquest dimarts. No sé, perquè tinc unes ganes... Collons, ens falta no res, tio. Falten 4 dies. Ah, sí, cinc, tio. 5 dies. 4 o 5 dies. 5 dies, no, no sé si puc, eh? Tranquil, home, però... t'emborratxaremos el sábado para pasar el tiempo. Però t'emportaràs el micro o no t'emportaràs el micro? Jo m'emportaré el micro per veure si podem parlar amb algun d'ells. Molt bé. A veure si tenim sort. Ja sigui algú de Turisses, ja sigui algú de Dragon Force, o ja sigui dels dos. Home. Jo me la fotré a la motxilla... I me n'aniré cap allà. Molt bé, tu. I a veure què passa. I si els enganxem, doncs mira, mira això que haurem tret. Ja. Al igual parlaré jo en anglès. Jo, per si de cas, també portaré algunes preguntes i les vomitaré directament. I no escoltaré ni la resposta. És igual. I al final, thank you. Thank you very much. Wonderful peace for the brain, right? Doncs l'altre protagonista de la nit, que actuarà a partir de les 10, eh? Hora una mica intempestiva, perquè... Hòstia, tio, dilluns a les 10 i... Dimarts a 3 quarts de 9, dimarts a 3 quarts de 9, Turisses, i a les 10, o sigui, els hi donen una hora i quart per una actuar a Turisses, o sigui, déu-n'hi-do. La Podrago començarà a les 10 i mitja. I nosaltres espero que aguantem, perquè sempre sí, perquè... ens fotem uns concerts ens que acabem, xaval, les caldo. Però vamos... Els Turisses presentar ho presenten tot el que han editat fins al moment perquè no havien vingut en el nostre país, i Dragon Force venen a presentar l'Ultra Beatdown, l'últim àlbum que han editat, que si el busqueu pel centre de Barcelona, el que seria FNAC, Corte Inglés i totes les tendes del carrer Tallers, no n'hi ha. Queda esgotat. Jo ahir em vaig patejar tot el centre i no n'hi ha. Però tenim entrades, podrem entrar al concert. Al concert, sí, al concert, sí. Les entrades estan sota clau. Perquè l'altre dia, déu-n'hi-do, eh? Les entrades estan sota clau. De moment, no de l'últim, sinó del primer que van editar, el Valley of the Damned del 2003. Ens quedem amb aquest Corazón de Dragón. Head of Dragon. Heart of a Dragon, així es diu el tema. Ja veiem que Dragon Force ha mantingut la seva línia al llarg de tota la seva història. Slow metal, speed metal. Sí, l'altre dia vaig llegir una cosa molt curiosa. Extreme speed metal. Ja no és speed metal, és extreme, super al quadrau, speed metal. És el tercer nivell de Supergarret. No, quart i convertit en mono. Perquè el Herman Lee ha d'acabar amb la mà destrossada després del concert. És la bomba, este hombre. Jo vull mirar de fer-li una foto i que surti la mà estàtica. No pot ser. A veure si hi ha nassos. Potser sempre està movent la mà, saps? Jo crec que sí. Tate quiet, tate quiet. Que la mueve tan ràpido que da la sensación que está quieta. Mira, també podria ser, també podria ser. Doncs des del Regne Unit baixem fins a Madrid una altra vegada, perquè encara que no ho sembli per la sonoritat que té aquest grup, ells són espanyols. Madrilenyos. Practiquen també sinfònic, perquè també hi ha una cantant femenina, cosa que al Marc no li acaba moltes vegades de fer el pes, però bueno, ni que sigui t'alegra la vista, tio. Bueno, depèn de la música. Aquesta es diu Mamen Castaño. Mamen, un beso. Mamen, un beso. Me la mam. Ja, mira. Ja. Sabia. Era fàcil, era xiste de fàcil. Estamos ahí con el Festival de l'Humor. Sí, bueno. El Festival de l'Humor fàcil, eh? No, com ella. I tu què saps? No sé. No ens trenquem gaire. Doncs de moment, abans de marxar, perquè jo la veritat ja tinc gana, Escoltem una mica aquest Time Gates d'Arguent. Està bé descobrir grups nacionals que sonin com grups normals. Exacte, que sonin com grups internacionals, sobretot quan practiquen aquest estil de més un sinfònic metal. Exacte. Més tirant a... Aquí a Espanya hi ha pocs grups que toquin així més sinfònic. Sí, i els que ho intenten, clar, has de compares i dius, Déu-n'hi-do. Desfalleixen a la Nintendo. Anem a comparar. Sí, va. El moment friki. Repetim moment friki, però sí, amb un altre artista i amb un altre idioma. Hemos querido hacer la comparación. Ja tanquem trilogia, deixem el tema de banda. Ja sé que al Marc li costarà. Fins que no fem l'entrevista aquesta xicota, no pararé. Jo moc fils. Mou fils? Jo moc altres coses, veus? No, vols entrevistar Patricia Tàpia? Està clar, molt clar. Ho buscarem. Joan, què fas? Me l'estic picant a la taula. A la Tàpia. No. Perquè si entrevistes a la Tàpia... Què? Vamos, tremendo. ¿Tremendo qué? Y que escuche nuestro programa anterior. No, por favor. No, home, no. Sobretot per la teva part. Exacte. Per això, jo no vinc aquell dia. Oh, No bien, yo me encontraré, me encontraré malo, porque a lo mejor tiene un guardaespaldas que reparte hostias como panes, ¿sabes? Sí. Doncs... Lo dudo. Hi ha un altre grup que s'ha atrevit amb la versió... amb una versió del Moonlight Shadow de Mike Oldfield. Ells són Skylark. Canta una noia, també. Canta una noia, també. Skymark. És bastant més dura que la que vam sentir de Sombra de la Luna, feta per Mago de Oz i Patricia Tapia. Algú va dir que les comparatives són odioses. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Yeah. Precisament per això ho posem, perquè la gent compari i digui quina versió li sembla millor. Vull dir, bueno, anunci, compare, juzgue... I... Per gustos els colors. I si encuentra algo mejor, és fàcil. Póngalo a parir. Doncs bona nit a tots tres. Bona nit, Marc. Molt bona nit. Bona nit a tothom, i als que aneu al concert de Dragon Force i Turistes, busqueu-nos, que allà estarem. Hasta luego.